سورة النحل درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله كچرش ما ريتاسو نعمتنا دا الله تعالى لا تحصوها نشيش ميرل ديلرا إن الله يكن الله تعالى چده لغفور الرحيم بهن كي رحم كون كي ده مخي تفريغ يوكو بدلائلو بانده چه افمن يخلقو كمن لا يخلقو اے آغزات چه پیدا کول کئی پشان دا آغا چا کیدی جی چا پیدا کول نشی کولے نو آغزات چا آغا پیدا کول کڑی دی نو دا آغا پیدا کولو کی پا تاسو بانی سمر غٹ غٹ نعمتون دی که دا آغا نعمتون تاسو پشمیرہ ما نشمیرل شورو کئی دا آغزات چه پیدا کول کئی او آغا نعمتون پیدا کڑی دی او تاسو ماندی داغه انعام کړی دی تاسو لی در کړی دی او تاسو یې خورئ تاسو پاغی سره جوان حاصل کړی دی او تاسو پاغی سره لذت دنیا د سیزونو نه اخلی او دارنګ ورسره ورسره نعمت ته الله تبارک وتعالی د طرف نه عظیم نعمت چې هغه نعمت ته اسلام نعمت ته قرآن نعمت ته نبی علیہ السلام د امتیانو په شکل کې او نعمت د مسلمان په کور کې دا کلمه د توحید نصیب کېدل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کدا نعمتونه تاسو شمارې د الله تبارک وتعالى دا شمارلې نشي نو دلته حالت ته قربا چې الله تعالی دې قربا داغه حالت چې اے انسانا که تا شکر ادا نکو خوزن نعمتونه در بیا اومه سرد دینه چه تازه ما شکر ادا نکا زد لنعمتونه در کوم زکا فرمای ان الله لغفور الرحیم الله بهون که رحم کون که ده او ام دغنمون آیات سورة الابراهیم که 34 نمبر آیات که الله تبارک و تعالی فرمایی و آتاکم من کل ما سألتموه او در اکڑتا استا هر اغسیزو چ تاسو غوښت دی لرا الله دل بغیر د غوښتو نه داسې سیزونه درکړ چې ته ورته محتاج وې الله دل بغیر ستا د غوښتو نه درکړ او ورپسې فرمای و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها کشمار نعمتونه د الله نو شمیرلې نشي نو دلته تتمه بدل کی په سورۃ الابراهیم کې او لکه دلته تتمه کړې وه ان الله لغفور الرحیم یقینا الله بهون کې رحم کوونکې دلته تتمه ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان خا ظلم کوونکې ناشکر دی نو دلته حالت ته میلمه ذکر کو چې ما د الله میلمستیا درکړه او ته منکر شوې او زما شکر دی ادا نه کو ظالم شوې ناشکره شوې ما دل ملمستیا در کلا نو حالت تا ملمه ذکر کو چی ملمه لملمستیا ور کیگی تا لما ملمستیا در کلا خو تا زما شکریا دا نکلا او دا غی باوجود زما دا دینی امتونو چی شمیره لینشه تا ظالم او کافر او گرزیده تا ظالم او ناشکر او گرزیده نو پکارو چی تا دا اللہ تبارک و تعالی پا دی اناماتو معنی شکریا دا کرده وی خوبیاوم اللہ تبارک و تعالی وی چې شکریا دې ادا نکړه زه در باندې بیا هم نعمتونه کوم ولې ان الله لغفور الرحیم یقینا الله بهونکې رحم کوونکې دی دارنګي یو انسان دی چې هغه باندې الله تبارک وتعالی نعمتونه کړي خو د ناشکری کوله او ناصافه نظر یې ولګېده چې او خود دومره وخه شپېته کاله 50 کاله 30 کاله 30 کاله او 100 کاله اتیا کالا مانا شکر کولا زبد اللہ شکر ادا کوم راو گرزی اللہ تبارک و تعالی تا اللہ تبارک و تعالی وی چی بیا راو گرزی دی اگر طول وقت مخ کی چتا نا شکری کرے وا ان اللہ لغفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بہن کے رحم کون کے دے شکریہ ادا کا عرص بدا تمام کی او شکریہ صرف پجبہ ندا شکریہ دا په عقیده کې او په عمل کې ظاهر ای چې کله عقیده او عمل کې ظاهر نکړه هغه شکریا شکریا د جبی نشي کېره بلکې شکریا هغه دا چې ته په عقیده او په عمل سره الله تبارک وتعالى سره په سچا بندګۍ کې او دا رنګ الله ته په سچا باندې دا الله سره په صادق باندې اوسې ګین دا بیا تا الله تبارک وتعالى در تار سماپ کوي والله الله تعالی چې دې یعلم پو دې ما تسرون او ما تعلنون هغه چې تاسو پټوي هغه چې تاسو ښکارا کوي مخکې اوپر مایل نعمتونه ټول د الله تعالی تر طرف نه دي نو دلته وی عالم لكل شيء هو الله عالم پار سمان یو الله تبارک وتعالى دې کچرتا پټ پزړ کې سی د الله تبارک وتعالى نه پټ پات کې دې نشي نزک منغو وي چې د الله شکریا په عقیده او په عمل سره بخکارا کوي ورنه ستاسو د پټ حالت نه کته ظاهري تور ډیر شکریا وباسي خود د دننی عمل نه د دننی راز نه د دن د سینې دو او دن دو پټو خبرو نه الله تبارک وتعالى خبردار دی نو ظاهر او باطن چې کوم دی د الله تبارک وتعالى سره یو کا او په صادقه او په رښتونو باندې الله سره خپل رشتہ جوړ کړه ته نو ګوري چې هغه الله تبارک وتعالى ستا په ظاهر او په ښکار او باندې پوه دی والذین يدعون من دون الله او کسان چې را بلی سیوا د الله تعالی نه چې را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه لا يخلقون شيئا شي پیدا کولی سیز وهم يخلقون او دی دی پیدا شوی اوس الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چې وای انسان تا باندې خو ما نعمتونه کړی وو او هغه نعمتونه دا وو چې تا زما شکریا ادا کړی وې ما در ته معافی کړی وې خو ته د هغې باوجود بیمانه شوې او هغه څوک د الله تبارک وتعالى سره را مدد کوي چې رد شرک کوي اوس دلته چې هغه څوک را مدد کوي چې هغې چې کوم دی نو نه لا يخلقون شيئا شيء نشي پیدا کوله وهم يخلقون او دی دی پیدا شوی الله تبارک وتعالى وی نغه پخپلا مالکان د دی دی چې څه شی پیدا کی او دا رنگ پخپلا محتاج دی د الله تبارک وتعالى چې غیلا شکل او وجود او دا رنگ بدن او دا رنگ په دنیا کې د اوسېدو وخه او د دنیا کې د اوسېدو نه پس د دنیا نه د تللو دا ټول اختیارات د الله تبارک وتعالى په لاس کې دي دي پیدا شوي او ور سره ټول نور تفصیل کوي اموات غیر احیاء ان مړ دي نه دي ژوند دي وما يشعرون ايان يبعثون او نه پويږي دي شعور قدر لپکې نشته چې کله به دوباره را پاسول شي د سوچ خبره ده افسوس دی د پاکستان په هغه اغه ناکار علما او مان دی چېږي خلکو ته د دې خبرې ذکر کوي چې کله تورته د الله د وحدانیت خبره وکي او دا خو مکی والو په بوتان را مدد کوله مونږه تاسو خولیا کرام را مدد کو دا څوک ته یره چې راغلی دی زمونږ په جمعات کې بیګاړ پیدا کوي دا دغه ناکار علما دغه ناکار مولیان خلکو ته سوي وی منګه تاسو منګه او د مکی والو مشرکان منګه څنګه غی سره برابر کی دی شو اغه خو به بوتان را مدد کول او مون خو ولیا را مدد کو قران د چاپو چاته نازل شوی دی ول مکی والو تا ول نازل شوی دی الله پاک ورته سوی اغه خلق چې تاسو را مدد کوي نشي لا يخلقون شيئا شي نشي پیدا کولی او دی دی پیدا شوی او بیا ور سره وی اموات مړدی نو بوتانو باندې مرگ راځي په ګټه باندې ګټه هو پخپله دا ول نه مړه ده ګټه کې ساشته ګټه کې روح شته نو داسې ظالمان دي زمونږ د ملک هغه ناکار علما نیکان علما دا خو د ستورو په مثال دي لکه څنګه چې په اسمان کې ستوري پړه کیږي نیکان او هغه خو علما کرام چې هغه په هر ځای کې که په افریقا کې دي که هغه په امریکا کې دي کاغه په مشرق کې دي که په مغرب کې دي که په جنوب کې دي که په شمال کې دي هغه ټول په شان د ستورو دي خو افسوس هغه علما چې غي زمنګ په ملک کې خلکو ته دا فرق د دې لپاره کوي چې تاسو دا کار دا شرک نه دی الله پاک وی اموات غیر احیاء مردی ندی جوندی بوتان مانی خو مرد نرازی بوتان خو پخپل داول نگت دا بلکه بوتانو کی باغی باوی دا دا پلان کی شکل منگ جوڑ کرده دی دا غر روح دی ترازی او منگ چکم دی دن سوال کو دی زمان دا پارا اللہ تا سوال کئی وسیله بگر زولن زمان خلق سکی وی ز قبر تا دی دا پارا غلیم ز خودن نگوارم ز قوام دا اللہ نگوارم خدا نیک سړی او دا ما الله ته وسیله کړی زمونږ د مشرکانو په عقیده کې دومره فرق نشته که ما دا کار کوو ما په خپله که چېرې ما دا کار وکړو زه لړم او یو قبر ته ودرېدم چې و بابا ته خو د الله ډېر نیک سړی تیر شوې او زه ستا د ښکلي ځای ته مقبرې ته راغلی یم زه په خپله ګناهګار یم د الله نه نشم غوښتې ستا په وسیله باندې د الله نه غواړم الله تبارک وتعالی وی اموات غیر احیاء دا مردی جوندی ندی الله وی او زما الله سره جګړه ده زما مردی ندی زیرا مدد کوم دیرا مدد کیږي جګړه میچا سره ده دا الله تبارک وتعالی او د دینه زیات تفصیل لږ زت تاسو ته بیانوم سورۃ الاحکاب کې شپږشتمه سپاره چې څنګه شروع شي پاغه کې پنځم نمبر آیات ته لګو ګورې شپږشتمه سپاره سورة الاحکاف کې الله تبارک وتعالى وی چې دی ستاسو د دوانه نه خبره دي څوک هغه خلک چې مړ شوی دی ندی به وی بوتان را مدد کول وای راشه وګوره قرآن ته بوتان نه غی نیکان بندگان لکه ستا غونه را مدد کول ستا او د هغې په شرک کې دومره فرق نشته ها چې معمولی غونه ذره هم پره پکې نشته خو ته صرف دوره قدر کار دی خپل جومات ته راځې هغې به کعبې ته تلې مجله هغې هغه یو لاک یو موس پکې په یو لاک معنی دی اغي به الته موس کو او ته چې کم دی نو په خپل جومات کې موس کوي ها نو د اغه یو لاک ها فضیلت والا په مون ځای کې چې څوک ولاړو هغه غوره او کنه ته غوره هغه غوره خو عقیده کې شرک نو الله ته غوره نو اته په خپل جومات کې ولاړ او ځان غوره حسابای چې بیت الله کې ولاړو اغي د الله سره شرک کو الله فاك داغي متعلق ورمائي ومن أدول ممن يدعو من دون الله سوكت غد گمراها دول ورتوه خام سوكت غد گمراها دا آغا چانا چيرا مدد كي سوا دا الله تعالى من آغا سوك لا يستجيب له إلى يوم القيامة چه دعا نشي قبل ولد دد پارا چه قبلتيا نشي قولد دد پارا تر دروازه د قیامت فورې وهم عن دعائهم غافلون او دوی دی د بلنې د دینه نا خبره نو څوک ته مراد شو الله پاک وی هغه څوک چې سخت د هغه نه سخت ګمراه بل څوک نشته چې سیوا د الله نه هغه څوک را مدد کوي چې د ده دپاره د قیامت پورې چې کوم دی د ده هغه دعا نشي قبلولی او دارنګ د دې د دوانه هغه نه خبره دي ادي وینه ز قبر تر هغه هم ته خبر یې ز تا توام ته زما د پاره الله ته وایا چا سره جګړه ده زما الله سره زما جګړه ده زما یا الله ته وای چې دین پویږي او زما چې پویږي نو جګړه مې د چا سره ده د الله تعالی سره مې جګړه ده نو په پاکستان کې دا خبره کوا وای دا چې کم دي دی دین وی دین مونږ ته بیانې دا خلکو کی تفرقه غرزی و ظالمه تفرقه خو تا غرزولی دا چې د الله تبارک وتعالی سره د جګړه جوړه کړی الله وی ناوري او ته وای اوري او بیا مخکې ګوره ورته و اذا حشر الناس کلچی جمع کړي شي خلق پاسول شي خلق کانو لهم اعداء نشی به دې د پاره دشمنان کانی به الله را پاسی په ایماندارای وای کانی به الله را پاسی دلته څوک یاد کړه دغه مړی چې دی به را مدد کول مشرکا ابو جهل چې به کم مړی را مدد کو شیبه چې به کم مړی را مدد کو ابو لهب چې به کم مړی را مدد کو دغه مړی به چې کم دی د قیامت پرز د دې دشمنان شي وکانو بعبادتهم کافرین او شیبا په بلنه د دې باندې او شیبا په عبادت د دې باندې منکر چې تاسو مونږ ته کله عبادت کړی نو ګټ نه را پاسي زما دوستانو ګټ سره خو حساب کتاب شته نه خو مونږه تا ته شکل جوړ کړی دی ګټ په کیسه ګناه دی ګناه چا کړی دی ګناه ما کړی دی چې ځان ته مې مخې ته کېښودې ده او ګناه دا دی چې زه هم دکې د پلانکي سړي شکل مې جوړ کړی دی دا مونږ هغه الله ته وسیله کوو ستا او ته وایې زه قبر ته ځم هغه الله ته وسیله کوم چې الله پاک وایي ستاسو د دوانه نه خبره دی نو زما او د مکې د مشرک په عقیده کې پوچه پرک را نغی. د دې وجه نه دا آیاتونه خامخا ځان سره نوٹ کول پکار دی. او چې یو سړی په جماعت کې مسله کوي وای الله لوی دی که تل وی، تاسو به سو خلق پالته چې 50,000 خلق ناست دي هغوی به سوی هغوی به وایي چې الله لوی دی. وایه قرآن رشتونه دی که د دې سړي خوله رشتونه ده، خلق به وایي چې قرآن رشتونه دی. وایه الله تبارک وتعالی په قرآن کې داسې ویلي دی او دی وایي چې را مدد کوئ، نو دې تاسو لوی ګڼئ د ده ملګرتیا کوئ که زما کوئ. ځان یې چې کوم دی په دین کې د الله تبارک وتعالی نه هم ځان لوی ګڼلی دی. وایي نه وایي خو هیڅوک نه چې زه د الله نه لوی، خو چې کله د الله تبارک وتعالی په دین کې هغوی تغیر راولي ځان اله ګڼي. د دې وجه نه نبی علیه السلام ورته ویلي وو تاسو به ورته اله نه وي، هغوی وینه موږ خو ته اله نه وي، ولې کوم شی چې به دله حلال که تاسو به ورته حلال نه وي وی به ورته یهودیانو ته وي، وی چې کوم شی به دله حرام که تاسو به ورته حرام نه وي وی به ورته خدای توب نور څه ته ویلي شي د خدای درجه دی ولور کړه. دغه انسان چې غیر الله د خلکو دپاره ثابتول غواړي د ده د الله تبارک وتعالی سره جګړه ده. وایي الله ستا دین نه منم، زما چې کومه خبره دا به زه په خلکو لاګو کوم. دا ډیره د افسوس خبره ده او ډیره د جړا خبره ده او ډیره د غم خبره ده چې زمونږ اسلامي ملک او مسلمانانو ملک او په هغې کې علما د الله تبارک وتعالی د کتاب په ضد باندې لګیا دي او خدمت یې نه کوي، او کیقد و که چېرته خدمت کیږي د هغې د بدنامولو کوشش کوي چې دا پنجپیریان راغلي دي، دا وابیان راغلي دي، دا چې کوم دی هغه ډله ده چې دی زمونږ دین روانی وستا دین خو روان دی. قسمی خو همدغه اهل توحیدی سمی، قسمی همدغه قرآن والی سمی، دا خو دین روان کړی دی په خلکو. کچرې په دې حالت کې ولا مرګ راغی، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله شرک چری نه بخی. الهکم اله واحد، کارساز تاسو کارساز یو دی. فالذین لا یؤمنون بالآخرة، نو هغه کسان چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې. قلوبهم منکرة، زړونه د دی انکار کوي. وهم مستکبرون، او دی دی ځان غټ ګڼونکي. مسله د توحید په دویم ځل باندې راوړه. مخکې دویم نمبر آیات کې ویلي وو ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، ویروا د دې خبرې نه خلق خلکو ته خبرداري ورکا چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته. نو دلایل په ذکر کول او دارنګي تپریخ په دلایلو وکړه او دارنګي او فرمایل چې نعمتونه ټول د الله تبارک وتعالی د طرف نه دي، او دا یو فرمایل چې عالم بكل شيء هو الله، او رد شرک وکړو دلایل پیش کړو د اثبات د توحید د مسلې د پاره. اوس بیا د توحید مسله بیانای. الهکم اله واحد، کارساز تاسو کارساز یو دی. فلذین نو هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان راوړي بالآخرت په آخرت باندې. قلوبهم منکرة، زړونه د دی انکار کوي. وهم مستکبرون، دی دی ځان غټ ګڼونکي. د دې وجه نه هغه تفسیر کې د دې مسلې ذکر چې آیا مړی په شان د دا هغه چا کیدی شي چې هغه ژوندی. امام رازی رحمت الله علیه په دې ځای باندې ذکر کوي، ما من میت یساوی فی الادراک حیا، نشته دی د مړو نه برابر په پوهېدو کې په شان د ژوندي. د ژوندي په شان ادراک چې کوم دی مړی نشي کولی، او حتی دا چې شعور قدر لپکې نشته. نو مسله د توحید په تفریح کړه، الهکم اله واحد، کارساز تاسو کارساز یو دی. فالذین نو هغه کسان لا یؤمنون بالآخرتی، چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې. قلوبهم منکرتون، زړونه د دې انکار کوي. وهم مستکبرون، او دی دی ځان غټ ګڼونکي. پکارو چې د الله د وحدانیت مسله منلې وي، خو چونکې د آخرت د منلو نه دی انکار کوي، او دوباره را پاسېدل د دې نه دی انکار کوي، او زړونه چې کوم دی د دې مسلې نه انکاری دی، او دا رنگزان غټ غنون کی د دینا. لا جرم خامخه ان الله، یقینا الله تعالی چې دی یعلم ما یسرون، په دې پاغه چې دی پټی، و ما یعلنون، او پاغه سره چې دی اخکار کوي. انه لا یحب المستكبرین، یقینا دا الله تعالی چې دی نخوخی تکبر کوونکی. الله تبارک و تعالی وی زد دی په پټ حالت او په ښکارا حالت باندې پوایما. او الله تبارک وتعالى تفتا دا چې دې کم تکبر د دې مسلې نه او ځان غټ غني د دې قران نه د دې مسلې نه الله تبارک وتعالى د داسې متکبرین سره مینا او محبت نساتی. و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دیتا ماذا انزل ربكم سشي نازل کړی دی رب ستاسو قالوا نوایدی اساطير الاولين کیسه د پخوانو څنګه چې الله تبارک وتعالى وی زمينه نکم د متکبرین سره نو د دې د تکبر یو نخ دادا چې کله د الله د کتاب دعوت ورته ورکړي شي چې الله تبارک وتعالى سنازل کړی دی نو دی ویره قران خو په خوانی کې سی بیانای نو کسی می سی دی نور په کې نشته نو قران ته دا نمونه نسبت کول د وجه د تکبر نه الله تبارک وتعالى وی بیمانا ستاد تکبر زمانه پټ نه دی او د دې د پاره هغه تخویپ اخروی او تخویپ د دنیاوی ولا ذکر کای لیحمل اوزارهم دې د پاره چې بوج کی دی دې د پاره چې بار کی دی بوجونه خپل کاملتن پورا یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې ومن اوزار الذین او د بوجونو دا هغه کسانو نه یدلونهم چې خطا کوي دی غیل را بغیر علم به د دلیل الا سا ما یزرون خبردار بد دی هغه چې دی بار کوي الله تبارک وتعالى وی یو خدا چې پخپله گمراه شوی بل دا چې د ځان سره د نور خلک گمراهان کړه نو څنګه چې پخپله گمراه وی دا غي بوج او دا رنګ چې کم خلک دی گمراهان کړي دا غي بوجونه دا به ټول در باندې بار کړی شي پر ورځ د قیامت باندې سوچ او فکر پکار دی اوس ا علماء ول چې ځان ته علماء وی زمون په ملکي الله تبارک وتعالى وی چې دا نمونه ا څوک ته د نیغې لارې نه اغه غلط یو کګی لارې ته واړول دا غیغه بوج بم په تا باندې باری او خپل بوج به در باندې اوم باری او تا ته به پته ولګي چې تا په دنیا کې د الله تبارک وتعالى دا غ تک سپین دین نه دا غ نیغې لارې نه څنګه خلق خطا کړي وو نو دا اغه خطا کار خلق بوجونه به در باندې اوم الله تبارک وتعالى د قیامت پر ورځ باندې بار کی نو سبې حال دا اغه خلق چې ځان ته علما وای او د توحید او د سنت خلاف خلقو ته دعوت ورکي او دارنګي کڅوک شرک او بدعت کوي اغي امیان نو خبرې نه ورته وینه چې دا کار د شرک او د ګناه دی نه یې سبې حال د داسې خلکو چې داوود علمیت کوي داوود مسلمانای کوي او کار چې کم دی نو وګوره اغي چې د الله تبارک وتعالى د طرفنا د قران او د سنت خدمت لپاره علماء ول پکارو چې کارې کړي وي چې وې نه کو الله تبارک وتعالى وې د قیامت پرز به تپته ولګي وان تعدو نعمت الله لا تحصوها کچرش ماری تاسو نعمتونه د الله تعالی نو نشیش میر لیدره ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهن کې رحم کون کې دی والله یعلم ما تسرون ولا پو دی پاغا چې تاسو اخکار کوي تاسو پټوي وما تعلنون هغه چې تاسو اخکار کوي والذین یدعون من دون الله کسان چې دی رحمت کوي سیوا د الله تعالی نه لا یخلقون شیئا نشی پیدا کولی ایش سیز نکرای راړه شیئا ایش شی نشی پیدا کولی وهم یخلقون او دی پیدا کړی شوی اموات غیر احیاء مردی ندی جندی وما یشعرون ایان یبعثون نفوی گدی شعور کدر لپکی نشتی چه کلب دوباره را پاسو لیشی الهکم اله واحد کارساز تازو کارساز یو دی فالذین لا یؤمنون بالآخرت انو ها کسان چی ایمان نروڑی پا آخرت مانده قلوبهم منکرتون زنون دی انکار کئی وهم مستقبرون او دی زان غلط گنون کی دا اللہ دا توحید نام لا جرما خامخا ان الله یقینا الله تعالی چه دی یعلم پی جنی ما یسرون آغا چه دی پتی وما یعلنون آغا چه دی اخکار کئی انہو لا یحب المستقبرین اللہ من نکی دو تکبر کون کو علا سرا و اذا قیل لهم کل چوی لشدیت مازا انزل ربکم سشی نازل کرد رب ستاسو قالوا نوایدی اساطیر الاولین کسی دا پخوانو دی لیحملو اوزارهم دی دا پارا چه بار کی بوجونا دی خپل کاملتن پورا یوم القیامت پر وزد قیامت ومن اوزار اللذین او دو بوجونو داغ کسانونا یو دلونهم بغیر علم چه خطا کیی دیلرا بغیر دس دلیلنا بغیر دس پوینا بغیر دس علمنا علا سا اما یزیرون خبردار بد دی آغا چی دی بار کئی.